Tu program Trzeci Polskiego Radia, już środa, 15 marca. Minęła północ. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Generał Wojciech Marchwica, nowym dowódcą komponentu wojsk specjalnych. Jego poprzednik, generał Gut, podał się do dymisji. Demonstracja strażaków w Paryżu. Skarżyli się na likwidację etatów i nadmiar pracy. W Holandii dzień przy urnach, czyli wybory posłów do parlamentu. Eksperci spodziewają się wysokiej frekwencji. Minister Obrony Narodowej mianował generała Wojciecha Marchwicę na stanowisko dowódcy komponentu wojsk specjalnych. Jego poprzednik, generał Jerzy Gut, wczoraj złożył wypowiedzenie. Informował o tym rzecznik dowództwa komponentu wojsk specjalnych Krzysztof Łukawski. Generał Gut złożył dymisję z przyczyn osobistych. Z nieoficjalnych informacji, do których dotarł Onet, wynika, że na decyzję generała Guta wpłynął brak możliwości współpracy z szefem resortu obrony Antonim Macierewiczem. Pomnik Polaków w Hucie Pieniackiej na zachodzie Ukrainy znów zniszczony. Nieznani sprawcy pomalowali farbą krzyż i tablice. Napisali na nich antypolskie hasła. O szczegółach Paweł Buszko. Fotografie sprofanowanego pomnika ofiarom UPA opublikowały ukraińskie media. Na krzyżu i tablicach widnieją napisane farbą napisy po ukraińsku. Śmierć Lachom, wynocha z Ukrainy. Na memorialnych tablicach napisano też niecenzuralne słowa. Ponadto na pomniku umieszczono symbole swastyki, SS oraz tryzub. Namalowano też czerwono-czarne flagi ukraińskich nacjonalistów. Pomnik kilkuset polskich ofiar zbrodni UPA w Hucie Pieniackiej nieznani sprawcy sprofanowali już drugi raz w tym roku. Obecny incydent w Hucie Pieniackiej to już trzecie zdarzenie tego typu w ciągu ostatnich dni. Pod koniec zeszłego tygodnia nieznani sprawcy sprofanowali też pomnik ofiar UPA w miejscowości Podkamień oraz lwowski pomnik polskich profesorów zamordowanych przez hitlerowców. Tam również napisano antypolskie hasła. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Holendrzy wybierają dziś nowy parlament. O głosy wyborców walczy 28 ugrupowań. Lokale zostaną otwarte o 7.30, a zamknięte o godzinie 21.00. Według ostatniego badania, które uwzględniało średnią z 6 największych sondaży, zwycięży rządząca partia ludowa premiera Marka Rutte. Na drugim miejscu jest populistyczna partia Wolności Gerta Wildersa. Łącznie sondaże wskazują, że w parlamencie będzie nawet 13 partii. Wszystko dlatego, że wystarczy w wyborach uzyskać 1% głosów, by zdobyć choćby jeden mandat poselski. Zdaniem ekspertów zapowiada się rekordowa frekwencja. Tłumaczone jest to kryzysem dyplomatycznym między władzami w Ankarze i Hadze. Prawo wyboru 150-osobowego parlamentu ma 13 milionów Holendrów. Przyjechali z całego kraju. Kilka tysięcy francuskich strażaków demonstrowało wieczorem w Paryżu. Więcej na ten temat z nadsekwany Marek Brzeziński. Strażacy protestowali przeciwko biernemu przyglądaniu się przez władze pogarszającej się sytuacji. Skarżyli się na likwidację etatów i nadmierne obciążenie pracą. Mówili też o wzrastającej liczbie aktów agresji przeciwko strażakom, podczas gdy policja i wymiar sprawiedliwości przymykają na to oczy. W ciągu roku nad Rodanem doszło do 250 aktów agresji wobec strażaków, których pracuje tam około 2000. Niektórzy nie widzą, kto strażak, a kto policjant. Atakują nas i obrażają, a za 3 minuty dzwonią do nas po pomoc. W proteście nie brali udział strażacy paryscy, którzy są jednostką zmilitaryzowaną i nie mogą ani strajkować, ani manifestować. Strażacy uważani są za najlepiej wyszkolone ze wszystkich służb. Francuzi w nagłych przypadkach zdrowotnych chętniej niż na pogotowie dzwonią do znakomicie wyposażonej i wyszkolonej straży pożarnej. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. W nocy od wybrzeża na południowy wschód będzie przemieszczała się strefa opadów. Do rana powinna dotrzeć do północy Lubelszczyzny, południa Mazowsza, do ziemi łódzkiej, Opolszczyzny i Dolnego Śląska. W ciągu dnia wszędzie może przelotnie padać. Będzie od 6 stopni w Suwałkach do 11 we Wrocławiu i Szczecinie. W centrum od 8 do 10. Trójka. Program Trzeci. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Naprawdę? Naprawdę. Jesteś obok mnie? Jestem. Po mojej lewej stronie? Obaj. A ty? Dotknę. Jest, tak, w porządku. Będziemy się trzymali za ręce, proszę państwa, dzisiaj w HCH wydaniu 226, bo jesteśmy znowu razem. Jacek Hawryluk i Bartek Chaciński. Zapraszamy do godziny drugiej. Tak dzisiaj zaczynamy. Take Me Tonight. Na dobry początek HCH wydania podwójnego, bo jesteśmy obaj. O. Skąd ty tę płytę wytrzasnąłeś? Dokładnie z Soul Jazzu, czyli z Londynu. Anglicy po raz kolejny wydają płyty francuskie. I to jest w ramach serii Punk 45. Tak, czyli po polsku Punk 45. Płyta autorska. Tak jest, czarna płyta, bo... Bo zwykle są składanki. Tak, chociaż pod koniec, rzeczywiście pod koniec ubiegłego roku pojawiła się płyta przekrojowa, czyli taki francuski łącznik, jeśli chodzi o punk francuski, kompilacja podwójna, winylowa różnych zespołów, nie do końca punkowych, to znaczy takich wywodzących się z muzyki punkowej, ale już grających także na syntezatorach. I teraz mamy dziecko tej kompilacji, czyli płytę zespołu Cass Product, zatytułowaną Black and Noir. We Francji płyty Cass Product pojawiły się kilka lat temu w reedycjach, ale natychmiast zniknęły. W związku z tym są niedostępne, a teraz mamy wczesne nagrania tego duetu z początku lat 80. wznowione przez Soul Jazz. I wygląda, jakby ta sesja zdjęciowa powstała wczoraj, muszę ci powiedzieć. To jest bardzo dobre zdjęcia, jak wystylizowane dziś w jakimś dobrym studiu, ale przez fotografa z nazwiskiem. Ale też w tej fali, właściwie w zalewie francuskich zespołów syntezatorowych, elektronicznych z pierwszej połowy lat 80. oni brzmieli, no wydaje mi się, najbardziej dojrzale. I te nagrania, nawet te wczesne tutaj, które zostały zawarte na tej składance z lat 1980-83, one dzisiaj świetnie się bronią, bo to nie jest oczywiste, jeśli chodzi o te zespoły elektroniczne i syntezatorowe. No nie było tutaj wielkich przebojów, to nie były wielkie hity, większość tych zespołów zostało po prostu zapomnianych, ale Cass Product to jest taka grupa, która cały czas gdzieś tam w świadomości artystów francuskich istniała i to jest taki archiwum albo bardzo miłe. Więcej w najbliższej tonacji piątkowej. Jeśli ktoś z Państwa będzie chciał posłuchać, to zapraszam. To ja z kolei proponuję Ci teraz drugie miejsce z listy bestsellerów australijskich. Nie, ale wiesz, ja Ci opowiedziałem tę historię, że wchodząc do naszego ulubionego sklepu w Londynie, wybrałem tam kilkanaście płyt i zapomniałem o tej, którą tutaj umieściłeś na, z koszyka na po prostu. Pięknie wydany winyl. Od razu pomyślałem sobie o pięknym miejscu. Australia, psychodelia, absolutnie wariaci. I gdy wyszedłem ze sklepu, okazało się, że tej płyty nie mam. No trzeba być rzeczywiście wariatem, żeby grać żeby taką nie muzykę. Kupić tej płyty, no trzeba być wariatem z prowincji w dodatku najlepiej, takiej lekkiej. Jaką jest cały czas Australia. Ale oni są z Melbourne, to już no tak, ale z prowincji w sensie nie pochodzić z Nowego Jorku, nie pochodzić z Londynu, czy z Warszawy, najważniejszych ośrodków. Czy z Warszawy. Mieć daleko do wszystkich, żeby po prostu łomotać taką starą psychodelię garażową, jak oni. No ale trzeba mieć niesamowicie dużo wyobraźni, żeby to zrobić tak, jak na tej nowej płycie zrobiła grupa King Gizzard and the Lizard Wizard. Już pewnie Państwo znają tę nazwę. Może już nawet w trójce gdzieś szła ta płyta we fragmentach. Płyta zatytułowana Flying Microtonal Banana, album, kontynuacja takiej całej serii albumów i w zasadzie zapowiedź dalszego ciągu, bo King Gizzard and the Lizard Wizard zapowiedzieli na ten rok 5 albumów. W dodatku jeszcze zdaje się, ich perkusista opowiada fantastyczną, moim zdaniem, historię. No oni mają dwóch chyba, tak? Perkusistów o jeszcze. Iluminatach i tak dalej. Niestworzone historie o mocy ludzkiego umysłu. Oni stwierdzili, że zanim jeszcze powstał zespół, to oni sobie całe 9 płyt w takim cyklu wyobrazili, jak one będą wyglądać. I każda płyta inna i tak dalej. Na każdą płytę pomysł oddzielny mają Australijczycy. No i na Flying Microtonal Banana to udowadniają. Czyli to pierwsza płyta w tym roku. W tym roku pierwsza, zespołu. Tak. Startujemy dopiero. Zostało im jeszcze 8-9 miesięcy. Rozpoczynamy serial. Stu McKenzie, który jest liderem tej formacji, znalazł podobno taką lutnię turecką, która miała możliwość przestrajania, bo można było przemontowywać w niej progi. I to sprawiło, że wpadł na pomysł tworzenia psychodelii mikrotonowej, czyli przestrojenia wszystkich instrumentów całego zespołu i sprawienia, że będą mogli panowie grać na ćwierćtonach. I no, jakkolwiek zawartość taka, teoretycznie przynajmniej pod względem formy muzycznej, to jest banał, to okazuje się, że pod względem harmonicznym, pod względem tego, jaki klimat niesie ta muzyka, przenosząc nas oczywiście od razu na wschód, w rejony Bliskiego Wschodu, no to to jest petarda, to jest coś zupełnie innego. Rzeczywiście jestem się w stanie zgodzić, że Stu McKenzie, który nie był pewny, czy ktokolwiek coś takiego robił, moim zdaniem takie rzeczy oczywiście powstawały, ale raczej w muzyce współczesnej. Harry Patch takie rzeczy wymyślał i jacyś muzycy gdzieś pewnie w sferze improwizacji. Natomiast nie w roku psychodelicznym. Posłuchajmy, grupa King Gizzard and the Lizard Wizard. Rattlesnake z płyty Flying Microtonal Banana. I jak powiedziałeś, White Snake? No prawie, Rattlesnake. Ale różnica jest istotna w tym wypadku. Zasadnicza, to jedna z pięciu płyt roku 2017, proszę zapamiętać. Kolejne cztery dopiero przed nami. Dwie z nich poznamy dziś. Nie, no myślałem, że King Gizzard zapewnił nam pięć pierwszych płyt roku. Nie, myślałem, że mówisz 2017. Myślałem, że już mówisz o ostatecznej czołówce po zakończeniu tego roku. No właśnie, mówię, to po pięć płyt właśnie dżentelmenów z Australii. No dobra, no to będziemy, mamy pięć płyt King Gizzard and the Lizard Wizard i pięć wolnych miejsc w dziesiątce w takim tak razie. Tak jest. Będziemy dopychać. Dopełniać. A nie powiedzieliśmy jeszcze, co w drugiej godzinie. W drugiej godzinie, czyli z reguły druga godzina, to dla nas jest ostatnie 15 minut, bo z reguły, no może przesadzam, no 25 minut, 30. W drugiej godzinie Magnetic Fields i będziemy grali dla Państwa nowy album, który ukazał się bodaj po 5 latach. Nowy album tej grupy, ale też powspominamy nieco starsze kompozycje. To będą krótkie piosenki, nie tylko o miłości, chociaż w większości o miłości. O, tak bym powiedział. hch@polskieradio.pl, ten mail jest do Państwa dyspozycji. Ostatnio dyskutowaliśmy sobie na temat Live to Experience. Bartek zna tę płytę, także to nie będziemy gadać o niej w tej chwili, ale Państwu no nie będziemy, podoba. Ale ucieszyłem się, że zagrałeś tyle utworów, jeszcze jakieś utwory niepublikowane. Bo nie wiem, co z tym dżentelmenem się cały czas dzieje. Liderem. On później grał solowe koncerty, pamiętam, pojawiał się tak enigmatycznie z taką brodą, która zakrywała mu pół ciała. Jakimś mistykiem stał się. Z gitarą grał różne mniej bądź bardziej znane utwory. Zniknął, a teraz moim powrócił zdaniem, teraz przed jego czas dopiero. On teraz wygląda tak, jak wyglądają gwiazdy rocka w roku 2017. No, czyli on był pre-hipsterem wtedy. Tak. To co, może dwie kolejne płyty, ale tak w szybszym tempie trochę. Żeby tylko King Państwo Desert mogli jedną kawę zrobić czasu podczas naszej zapowiedzi. Ta pierwsza to są Dobrzy Znajomi, tylko sprzed wielu lat, bo wiele lat kazał ten zespół czekać na swoją kolejną płytę. W zasadzie ja nie wiedziałem, że w ogóle ta płyta się ukaże. Do końca zeszłego roku, kiedy się pojawiły zapowiedzi, John Lytle i formacja Granddaddy. Ja nie pamiętałem, kiedy oni wydali ostatni album i rzeczywiście musiałem sprawdzić. To 10 lat temu, no 2006 rok. Jakby nie patrzeć, a przyznaję, że to no przed laty jedna z moich ulubionych formacji. To później różnie już bywało i tak naprawdę to Granddaddy stało się wyłącznie chyba przedsięwzięciem jednego muzyka, no ale potrafił pisać piękne utwory, bardzo dobre kompozycje. Teraz no powiedziałbym, że jest nieźle, chociaż może po prostu dookoła wszyscy nagrywają znacznie lepsze płyty niż Granddaddy, no i to jest problem tej płyty. To jest też problem tego, że ona jest jednak brzmieniowo bardzo retro. Ona się odnosi do tego przełomu wieków, kiedy mieliśmy grupę Flaming Lips grającą jeszcze zupełnie inną muzykę brzmieniowo, jednak niż teraz, taką znacznie bardziej wygładzoną. I nawet momentami tam, no, to, tam słychać różne, różne formacje z tamtego czasu. No. Chcę mówić, w jednym z utworów jest ewidentnie Mercury Rev z kolei. Tak, ale oni mieli tych samych producentów. To też Granddaddy na płycie Software Slump, to oni brzmieli właśnie jak ta rodzina Mercury Rev, Flaming Lips z tamtych czasów. To była taka siła amerykańskiego piosenkowego, rockowego grania i chyba trochę za tym zatęsknili. Tylko mniej marzycielscy, bardziej tacy motoryczni zawsze byli. I tutaj też wszystko jest oparte na takich riffach gitarowych i klawiszowych granych jednocześnie. No jest płyta, nazywa się Last Place, po 10 latach powracają. A utwór, którego posłuchamy, Brush with the Wild, a później fragment płyty, która już się ukazała ładnych parę tygodni temu, w zasadzie to nawet pod koniec stycznia ta płyta wyszła i myśmy ją przeoczyli, Ja do niej wracałem przez ostatnie 2 tygodnie dość często, poznając ją w zasadzie dopiero. To jest postać, której do tej pory nie słuchałem. Alison Crutchfield z Alabamy. Wokalistka, ale też grająca na różnych instrumentach, akompaniująca sobie z płytą wyprodukowaną w Filadelfii przez Jeffa Zeiglera, który między innymi pracował z Kurtem Weilem i Stephen Gunnem. I płyta jest bardzo ciekawa. I to jest ta jedna z tych nowych postaci, które w tym roku obserwować trzeba. Granddaddy, a później Alison Crutchfield. Thank you. Najpierw Jason Lytle, ja chyba powiedziałem John, z formacją Granddaddy i Brush with the Wild z płyty Last Place, a później utwór Mile Away z płyty zatytułowanej Tourist in This Town, a którą firmuje, śpiewa, komponuje i gra na większości instrumentów, na syntezatorach, na gitarach Alison Crutchfield. I trochę tak to brzmi jak grupa The Cure momentami, mam wrażenie. No i właśnie to są też tacy artyści, którzy mogliby pojawić się w Polsce na koncertach tego lata. Polecamy ich uwadze. Ja bym powrócił z przyjemnością na koncert Granddaddy, bo widziałem ich właśnie w tym najlepszym okresie, czyli tuż po wydaniu albumu, o którym wspominaliśmy, z roku 2000. Granddaddy to jest takie trochę spojrzenie wstecz. Alison Crutchfield też właściwie, no ale to wszystko jakoś brzmi zupełnie nieźle. My zastanawialiśmy się, czy dla państwa nie zagrać na przykład za tydzień większej porcji muzyki Granddaddy. Co państwo na to? Może chcieli państwo powrócić do jakichś starszych płyt w drugiej godzinie? A jeśli nie, no to my coś wymyślimy innego. hch@polskieradio.pl Wszystkie pytania i wszystkie odpowiedzi na nasze pytania można pod ten adres słać. A teraz będzie jeszcze więcej odpowiedzi. Chciałem tylko zaznaczyć, że w drugiej godzinie nie zagramy za tydzień Depeche Mode, żeby było jasne. A nie będzie Depeche Mode. Mimo moich teraz osobistych sympatii do wczesnego okresu Depeche Mode. Rozłożyć teksty piosenek. Dobrze, to Bartek będzie recytował. Obliczyłem sobie, że nie będą teksty piosenek grupy Depeche Mode. Tylko teksty piosenek Marka Kozelka z najnowszej płyty. Teksty, które się mieszczą na takim długim, długim arkuszu. Po jednej stronie płyta numer 1, po drugiej stronie płyta numer 2. Odwracam. Obraził kogoś? Na tej płycie. Odnosił się znowu do swojego ojca. To jest jednak temat, który wraca i zaraz w pierwszym utworze się pojawia. Do swojej starości, do swojego ciała, które jest coraz starsze. Do tych ludzi, których kocha. Mam wrażenie, że nie ma ich bardzo wielu.

Tom Paine. Tom Paine. Pull it off brilliantly and tomorrow I'm getting on a plane. Getting on a plane. Now I'm back at home. I'm reading Beetlebone. 6:29 a.m. A work of fiction, sort of, based on John Lennon. Running from fame. Running from fame. And now I'm at home, stayed up late. Waiting for Deontay Wilder Deontay to fight. Wilder I'm so tired from the show and the construction of the hotel that started when it got late. Now it's 3:08 p.m. January 17th. It's Muhammad Ali's birthday. And I'm gonna watch When We Were Kings. We now it's late, January 19th. Glenn Frey died, so did Lemmy. It happens in more gonna die this year. It's around the corner. You'll see. You'll see. And I stayed up late that night, like a night out, working like a worker. Working like a worker. Then we made love. I watched the Marlon Brando documentary. And it's 4:36 a.m. And the rain is pouring. And tomorrow I call. I'm gonna be recording. And it's 4:37 a.m. and the rain is pouring. Tomorrow's gonna be another fantastic voyage. And it's 4:37 a.m. and the rain is pouring. And tomorrow's gonna be another fantastic voyage. Oh. Sun Kilmoon, Philadelphia Cup. A płyta nosi tytuł Come On As Light and Love Are Red Valleys of Blood. Długi tytuł, długa płyta, długie teksty, jak Państwo słyszeli. W każdym utworze mieści się mniej więcej tyle tego tekstu i tyle różnych dygresji i nawiązań. Co w tym? Ale myślę, że tak za, nie wiem, może 10 lat to Mark Kozelek już zacznie tak rymować w którymś momencie, że może zmieni kategorię muzyczną. No właśnie czytałem wywiady z nim i on się przyznaje do tego, że hip-hop mu się podoba, ale nie pasjonuje się jakoś hip-hopem specjalnie. Znaczy on nie żyje tą muzyką, nie jest tak, że ma jakieś ambicje, żeby zostać raperem i w ogóle zmienić swoją ścieżkę muzyczną. Ja mam wrażenie, że on jest coś się z nim stało takiego, nie chcę sugerować, że to od razu depresja, aczkolwiek te teksty zdradzają pewne objawy depresji, że to pisanie jest dla niego formą autoterapii. Zresztą w którymś z utworów pojawia się taki refren, że nawiązujący oczywiście do trochę może jednocześnie od Tower of Songs, jest taki refren Power of Songs, że taka moc lecznicza piosenki się pojawia. Ja, przepraszam, cały czas szeleszczę tą książeczką, ale nie sposób się nią nie bawić. A tak podglądasz teksty, a pan Jacek do nas napisał, że nowe Sun Kilmoon kojarzy mi się trochę z Murder Ballads Nicka Cave'a. Trochę podobna tematyka utworów, no i Nick Cave na tamtej płycie też zbliżał się do hip-hopu. Dobrze mi się słucha tej nowej płyty. Do Murder Ballads i do Henry's Dream, bo to dwie płyty takie o mordercach i zbrodniarzach. A tak, tam ale na Murder Ballads był ten taki długi utwór, tam 20-minutowy, to gdzie prawda. Rzeczywiście Nick Cave, pamiętam jeden z koncertów, gdzie wykonywał ten utwór i miał przed sobą kartki do każdej zwrotki i je tak teatralnym ruchem rzucał. No, miał tych kartek tam z 50 chyba, w związku z tym każda zwrotka była odpowiednio zapisana. Coś w tym jest, rzeczywiście. hch@polskieradio.pl. Czekamy na Państwa propozycje, wymiany myśli. Powoli zbliżamy się do Magnetic Fields, ale zanim to jeszcze... No właśnie, troszeczkę zawsze jest ten problem tego, że tych nowych płyt jest dużo. Mamy dużo polskich ciekawych płyt. I no może chociaż to w takim razie. Płyta Iconic Rupture Artura Maćkowiaka. Dobrze. Artysty, do którego nagrań wracamy regularnie, które te nagrania są bardzo ciekawe, momentami na takim regularnie wysokim poziomie, a jego samego też znamy z różnych składów, choćby Inner City Ensemble. Ważna postać i taki bardzo równy poziom. Tutaj z gości na płycie, na tej nowej płycie pojawia się Jerzy Mazol, oczywiście grający na klarnecie, i z takich, no powiedzmy, umiarkowanych innowacji, chociaż to całkiem dobrze wypada, mamy Artura Maćkowiaka śpiewającego w utworze Zostań do jutra. Thank you. the dollar.